यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी निष्ठान सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 12 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा जिना समय हुआ। राम कष्टों कांटों का हार भगवान के चढ़ाते तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? भक्त होगा कांटों का चढ़ाएगा, ये ठीक दिखता है? लिखने में भी देखो आओ, परंतु कोई भगत कांटों का हार चढ़ाते तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कोई भगत कांटों का हार चढ़ाएगा, भगत होगा कांटोंगार चढ़ाएगा? होगा, ये असंभव बात है कि अश्रद्धा अविश्वास के कारण। तो अश्रद्धा अविश्वास तो हार क्यों चढ़ाएगा? वो तो खुद ही हार गया, हार क्या चढ़ाएगा? चालाकी अगर मेरे साथ चालाकी करते, मेरी चालाकी मत करो भाई, तुम्हारा फायदा नहीं है। मेरे साथ चालाकी करो, ये फायदे की बात नहीं है। मैं तो चालाकी में आ जाऊंगा, ठगाई में भी आ जाऊंगा, मगर ठगाई में आने से आपकी लाभ नहीं है। किसी को ठगने में लाभ नहीं, तो मेरे को ठगो। मैं तो सीधा साधा बना भोला भोला आदमी हूँ। लोग कहते स्वामी भोला है, ऐसे भोले को ठगने का अपराध ज्यादा होता है। सीधा साधा हो तो चालाक के साथ चालाकी करो, मेरे साथ क्यों करो चालाक? मन की सुना दे, पूछ जो सुनो तो मन की। वे पूछता है कि तुम्हारे को वासुदेव सर्व इस विषय में युक्ति आती है? आप कहते मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ, वो कहता भी हूँ, छिपा कर नहीं रखता हूँ, अरे मैंने कही है, परंतु आप पकड़ नहीं पाते। अब तो मैं क्या करूँ? अब तो चालाकी करे मेरे साथ, तो चालाकी क्यों करो? सीधी सादी बात करो, ठगो मत अंधाता, कृपा करो, ठगाई आप करो मत। मैं ठगाई में आ जाऊं तो भी फायदा नहीं है, नहीं आऊं तो भी ठगाई करने वाला फायदे में नहीं है। बंदूक सामने करने से अपराधी हो जाता है। चाहे गोली मत मारो, चाहे गोली मत लगो, तो मेरे साथ सलामी करने में आपके फायदा नहीं है। सरलता से पूछो मेरे से, सरलता से बात करो। मारवाड़ी कहावत है, गुड़ दिया मरे जगह जहर क्यों डालू? तो मैं तो गुड़ दिया मरने वाला हूँ, जहर क्यों दूंगा? सरलता से पूछो तो बताने वाला हूँ। अभी आया बात, इसका उत्तर अभी आपके पाठ में आया है। पिताजी लोकस्य चराचरस्य, चर असर के सबके पिता है परमात्मा। तो चर असर बैठा ही हुआ बाप भगवान का, तो वासुदेव सर हुआ ना। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पिता भी जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में पैदा होता है। शास्त्रों में लिखा है जो जनेऊ देता है उस गुरु का आदर करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। या गुरु जी न रहे तो गुरु के पुत्र की सेवा करनी चाहिए, पुत्र की आज्ञा देनी चाहिए। तो वो पुत्र है, वो पिता का ही है अंश। पिता ही पैदा होता है पुत्र रूप से, सजा रूपी न वर्तते। जहाँ अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के बेटों को पांचों को मार दिया, तो भगवान ने कहा भाई ऐसे आता है तो मारना चाहिए, भीम से पकड़ कर ले आता, कथा ज्यादा क्या जानते ही है। तो उसको और भगवान कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, अटपटी बात कैसे समझे। तो द्रौपदी को पूछा गया क्या करें, तेरे बेटा मर गया। तो द्रौपदी क्या महाराज, आदरणीय हमारी महिलाएं हुई ऐसी विशेष। द्रौपदी ने कहा कि बेटे मरने का दुख मैं जानती हूँ और ये द्रोण का प्रजा रूपेण वर्तते ऐसा हुआ। द्रोणाचार्य है खास ये तुम्हारे गुरु, मारना नहीं चाहिए। तो मैं दुख पा रही हूँ बेटे के मरने से, तो इसके मरने से कितनी दुख पाएगी। तो मैं जानती हूँ कि बेटे मरने से कितना दुख होता है, तो कृष्ण को कितना दुख होगा। यह तुम्हारा द्रोण ही है, प्रजा रूपेण वर्तेगा हुआ। ये द्रोणाचार्य तो है बेटे रूप से, ऐसे द्रोणाचार्य जैसे बेटे के रूप से है, ऐसे सर्व योनिषु कौन्ते या मूर्ते या संभवन्ति या सब योनियों में, चाहे थर सर हो नभ सर हो जरायुज हो उद्भिज हो चार है, जिसमें अतर में तो ये वृक्ष धूप घास फूस अन्न आदि के पौधे हो गए, वृक्ष हो गए सब के सब, और चर में अंडज स्वेदर उद्भिज तीन हो गए। जरायुज होते हैं जो जर से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय भैंस भेड़ बकरी छांड आदि है जितने गए, ये जरायुज है, ये जेर से पैदा होते हैं। पैदा होते पीछे जर होती है, ये पड़ जाती है, ये जेर जरायुज कहलाते हैं, ये जरा है, जरायुज जेर से पैदा होने वाले। और उद्भिज है ये ऊपर ऊपर को भेदन करके होते हैं, ये अचर है। तो जरायुज और अंडज, एक अंडा पैदा होता है, अंडे से फिर बच्चा पैदा होता है, वो भी जंगम ही होता है। और स्वेदज जैसे अपने जूम है लीग है, जिस तरह से बरसात में अलिया पैदा होते हैं, कई ऐसे स्वेद से पैदा होते हैं, तो वे स्वेदज कहलाते हैं। तो स्वेदज जरायुज और अंडज ये सब सर होते हैं, और उद्भिज अचर होते हैं। चर सबके पिता परमात्मा है, तो ये परमात्मा के स्वरूप हुआ ना। ये तो द्रौपदी ने कहा कि ये तुम्हारा द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा के रूप से, तो रूप में है तो वही हुआ आपका, तो गुरु हत्या नहीं करनी चाहिए। कहते नहीं मारा, उसको छोड़ दिया, माथे मणि थी वो ले ली। कहते वो घाव अभी तक है, अश्वत्थामा सिर जीवी है, अभी तक वो माथे में घाव है, वो घाव साफ हुआ नहीं है। तो इस तरह से सब ये क्या परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि सामने परमात्मा के उपनिषद में आता है अमृत से पुत्र, अमृत जो परमात्मा है उसके सब पुत्र है। तो परमात्मा के पुत्र परमात्मा का स्वरूप ही हुआ। ये एक ही परमात्मा बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं, तो एक रूप है अनेक रूप से भगवान तो प्रकट हुआ है, तो भगवान से शुरू हुआ है। एक को हम बहुत श्याम, एक मैं बहुत रूप से हूँ, ऐसा अपने शोर में आता है, तो भगवान ही तो हुए प्रकट। तो सुभाषी हुआ, आप बताओ और क्या हुआ। केवल जीव ही नहीं, जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवान से उत्पन्न होता है। ये पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, ये वृक्ष है, ये काठ है, सूखा है, ये मकान आदि सभी बनी हुई वस्तु से बढ़ाते हैं। ये नई वस्तु बनती है क्या, गेहूं की कई चीजें बढ़ सकती है, चनों की कई चीजें बढ़ सकती है, आलू की कई चीजें बढ़ सकती है, बनती है। ऐसे पृथ्वी से और लोह से लकड़ी से ईंट चूना से कई मकान बन गए, परंतु आप बना सकते हो क्या, पत्थरों को बाहर करके सोना बना सकते हो, तो बनाया नहीं है। ये उन चीजों को ही परिवर्तन करते हो। गेहूं का एक दाना भी बना सकते हो क्या, बाजरे का एक दाना भी बना सकते हो, ये भगवान के बनाए हुए हैं सभी। तो सभी परमात्मा की चित्त सृष्टि है, तो परमात्मा के ही पुत्र हुए, परमात्मा का स्वरूप हुए। बोलो इसमें कोई झूठी बात हो बोलो। इस वास्ते सब परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही है तो परमात्मा रूप पर अनुरोध करो। बातें तो सुन लोगे, करने की इच्छा है क्या? करने के अनुरोध करना शुरू कर दो। मैंने कई दिन पहले कहा था, प्रमे दंडवत भूमा आश्व चांडाल को करम कुत्ता चांडाल गधा और गधा और गाय दूसरी स्वयं आना शरण लज्जा मत करो। बीड़ा से देही के देही की लज्जा मत करो। और अपने लोग को यहाँ से उड़ा के तो उनका भी मत मानो। लंबे पड़ के सबको दंडवत करो, ये भागवत माया है। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। देखो एक मार्मिक बात बताए, आप ध्यान दें, युक्तियों से बात बताई जाती है वो ज्यादा गुण नहीं करती है। श्रद्धा से जो मानी जाती है वो गुण ज्यादा करती है। ये बात समझ में आई नहीं है, पता नहीं है। हाँ आचरण में नहीं आती, और श्रद्धा में आचरण में आती है। श्रद्धा विश्वास कर आचरण में आती है, विश्वास कर रहे ये बात है वो आचरण में जाएगी। जब खाबू साब के मर जाता है, शनि कारण मर जाता है तो नहीं खाएगा कभी। या युक्ति से बता दो तो नहीं मानेगा जल्दी। युक्ति से मेरे बिना ख्याल बनती युक्ति रहती है, स्वतः स्वाभाविक मेरे स्वभाव में है। केवल शास्त्र का प्रमाण देख रही नहीं कहता हूँ, युक्ति साथ में रहती है, मेरे स्वभाव है ऐसा। आप ध्यान देते हैं नहीं देते तो आप जाने, ख्याल आप करते हैं नहीं करते हमें पता नहीं। मेरी जान में तो ऐसी बात कहता हूँ जो तीन बात बताई है, एक तो श्रुति, एक युक्ति, एक अनुभूति। अनुभव शास्त्र भी हो, युक्ति भी हो, अनुभव करके देख लो। तो मेरी बात प्राय ऐसी चलती है, केवल शास्त्र की बात नहीं है। तो मेरी बात रहती युक्तियां भी रहती है, शास्त्र प्रमाण भी रहता है, और करके देखो तो अनुभव हो जाता है। अनुभव की बात ही मेरे को दिखती है कि जब मैं कहता हूँ तो शोक चिंता जो होती है वैसे सुनने से सोचने मिट जाती है। तो अनुभव होता है, अनुवादों के पालन करने से शांति मिलती है। तो ये अनुभव भी आपका शास्त्र प्रमाण भी है, युक्ति भी है। दूसरे का हित करो तो दूसरे हित करने में श्रद्धा से मानोगे तो बहुत हित करोगे। युक्ति से बतावे तो युक्ति में किसी को रास्ता बता दिया जाए, खड़े होकर देखो ऐसे जाना, इसके बाद ऐसा आएगा, वह मकान आएगा, उधर वृक्ष आएगा, इधर फिर ऐसे जाना, शांति से बता दो, चित्त में शांति रहेगी। आप करके देख लो, अनुभव कर लो। अरे युक्ति भी है, हमारे को कोई रास्ता बतावे तो अच्छा लगता है, तो और को भी रास्ता बताओ, ये अनुभव है। हमारे अनुकूल कोई चलता है तो उसे सुख मिलता है, तो औरों को भी अनुकूल चलो तो उनको भी सुख मिलता है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर हित सरिष दूसरे हित कर धर्म नहीं है, दोस्त को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। पाप की आखिरी हद है जो दूसरों को पीड़ा देना है, मार देना तो महान पीड़ा देना है, थोड़ी पीड़ा पहुंचाना भी पाप है। जित आ जाए हम जान बिचारे जानवर नहीं बोल सकते थे, उनको मारना बड़ा भारी पाप है। वे बोल नहीं सकते, ना कह नहीं सकते, ऐसे मार देना। बकरियों बैं बैं करे करे हिरणियों डाढ़, बैं बैं करे घेटियों नहीं किसी में गाढ़, नहीं किसी में गाढ़ सुना हत्यारा, किस कैसे चाले हाथ गरीब ऊपर थारा। साहेब देखो मानसी दे माथे में फाड़, बैं बैं करे घेटियों हिरण करे हिरणियों डाढ़। कभी बचा जानवर क्या करे, बकरी करे गाड़ी कभी बेटी किसी भी नहीं गाड़ कही। हमें कोई सूर बीरता है, सूरवीर हो, सूरवीर के सामने भी बात आई है कि जब शस्त्र लेकर आवे सामने तब उनको सावचेत कर दो, सावचेत हो जा, जैसे शस्त्र हाथ में पीछे मारते हैं, ऐसे नहीं मारते उसको, ऐसे कि कुछ कर ही नहीं सके बेचारे, उनको मार देना कितनी हत्या है, कितना बड़ा पाप है, कुछ कर ही नहीं सके, क्या नहीं कर सके उनको मार देना, ये तो महान क्रूरता है, राक्षसों से भी क्रूरता है, क्रूरता है। अब गर्भ बाल को मार दे, गर्भ बाल क्या आपका अपकार किया बताओ, आपका क्या नुकसान किया उसमें, तो बेचारा आया जन्मने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, मनुष्य में हो तो मनुष्य परमात्मा प्रति कर सकता है, ऐसा कर सकता है, दुनिया को उपकार कर सकता है, हित कर सकता है, साधु संत बन सकता है, वृद्ध त्यागी जीवन मुक्त हो सकता है, उसके द्वारा कितना जना का हित हो जाएगा, न जाने कौन गर्भ में कैसा आया है उसको मार देना कितनी बड़ी हत्या है, ये सब आप हम सब गर्भ में आए हुए हैं, गांधी जी बड़े बड़े महात्मा संत सब गर्भ में आए, अगर मैं उनको हत्या कर देता तो पुलिस कैसे होते, गांधी जी को कोई गर्भ में मार देता तो गांधी जी प्रकट हो जाते, कैसे होते, ऐसे गर्भ में कौन आया आप जानते हो, कैसा आदमी है वो, सज्जन है कि दुष्ट है कि संत है क्या है, उसको मार देना तो पता नहीं कहते हैं कितनी बड़ी भारी हत्या है, कितना बड़ा भारी पाप है, इसको लोग पाप समझते ही नहीं, ये तो करना ये तो शब्द रहा है, तो कलयुग में सभ्यता ऐसी होती है, कलयुग है अभी तो प्रत्यक्ष पाप है बड़ा भारी, ब्रह्म हत्या पाप लगा सबसे अधिक ब्रह्म हत्या, उसके समान सोने रत्नों की चोरी, गुरु पत्नी गमन, मदिरा पान ब्रह्म हत्या के समान बना गया, यत पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात नहीं, गर्भपात में दुगुणी हिस्सा है, ब्रह्म हत्या से दुगुणी हिस्सा है, वो बात करते हैं परवाही नहीं करते, मनुस्मृति आया है गर्भपात की स्त्री की दृष्टि पर जाए तो वो पता नहीं खाना चाहिए, गर्भपात की स्त्री की अगर दृष्टि पर जाए अन्न पर तो वो अन्न नहीं खाना चाहिए, वह स्पर्श से उसकी दृष्टि से महान दोष हो जाता है, महान पाप हो जाता है, उसके घर का अन्न खा रहे, इस बात को मैं जांग व्याख्यान करता हूँ, कह देता हूँ भिक्षा तो देते हो मेरे को मिलती है, तो जिस घर में गर्भपात किया उसकी भिक्षा मेरे को मत देना, और क्या करें मतलब पानी भी उसके घर नहीं पीना चाहिए, वह देख ले तो न सोचो वो घर का तो न खराब है ही, पर वो देख रहे तो वो अखाद्य हो जाए, मनुष्य में लिखा है इतना बड़ा भाई पाप है, यह उनको आज सभ्यता देती है, अगर उसको करना चाहिए ऐसा प्रोत्साहित किया जाता है, लोभ दिया जाता है सैकड़ों हजारों रुपए, हजारों रुपए ऐसा, और ऐसा सरकारी नौकरी नहीं करते, सरकारी नौकरी निकाल दिया जाए, क्या जमाना आया विचित्र भगवान जाने, ऑपरेशन कराने के लिए बात है, ये परसों तरसों की बात है, एक स्त्री कही जो नर्सन कह तो ऑपरेशन करा ले 7,000 रुपया देंगे तुम्हारे, एक ऑपरेशन 7,000 उत्पत्ति खत्म नहीं हो जाए, उत्पन्न नहीं कर दूंगी कोई कितनी विचित्र बात महिमा है इनकी, परमात्मा जाए बताओ, प्रलोभन देकर के धमका करके डरा करके नौकरी त्याग का भय दे करके किसी तरह से पाप करना करना, ये दशा हो रही है तो बड़ा भारी पाप है, अगर भगवत बुद्धि हो जाए तो भगवान के साथ, ये भी गीता में आया है, कर सेंत शीर्षतम मान से स्थितम, मैं भी स्थित हूँ हत्या करता मेरी साफ कहा गीता, दूसरे शरीर के दुख देता है उसका अपमान करता है साक्षात मेरे साथ ही द्वेष करता है, वहां मान से अंतस्तम कैसे सो गई, ठीक है शरीर कर सेंता शरीर मान से अंतस्तम, तो मानते हो अंत शरीर अंत में शरीर मैं स्थित हूँ, जब भगवान की हत्या करता है वो तो मैं सब में स्थित हूँ, भाई हत्या करे तो भगवान की हत्या होती है, पूजा करे तो भगवान की पूजा होती है, ऐसे बड़े क्या प्रमाण से हो गए। हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताश स्थित संपूर्ण प्रण मैं स्थित हूँ, तो किसी प्राणी की हत्या करना भगवान की हत्या करना है। अब हत्या करें भगवान मरते नहीं तो क्या कहेगा, आपने भी कसम रखी नहीं, आपने तो मारने की कसम नहीं रखी, तो कंट नहीं रखे तो आपको तो दंड होगा, वो तो मरे नहीं तो क्या करो आप बताओ। मारने की इरादे से जो किया उसको पाप लगेगा, पहले तो कानून था ऐसा कि बंदूक के सामने कर दे तो मनुष्य की हत्या का पाप लगे, उसको फांसी दे, मार का इरादा है वही। भगवान कहते हैं मानसी मंत शरीर स्तंभ सर्वेश्वरम हृदय सन्निवेश, मैं सब हृदय में मैं हूँ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सर्वश्रेष्ठ। अब इससे प्रमाण क्या पद अधि लाओगे गीता से, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो किसी को दंडोत करो भगवान को दंडोत होगी है। और आकाशात परितंग दो यथा गच्छति सागरम सर्वदेह नमस्कार केशव प्रति गच्छति, आकाश बढ़ता बढ़ता है वो नदिया नाला बन करके बदी नदी में समुद्र को पहुंच जाता है, ऐसे सर्वदेव नमस्कार किसी को कहीं नमस्कार करो भगवान तो मेरे को पहुंचता है, तो उस समय भगवान ही है, पहले तो आदमी एक ही भगवान अनेक रूप से हुए हैं तो भगवान को नमस्कार होगा वो। तो ये युक्तियां हैं, ये प्रमाण है, आप शुरू करो मानसी नमस्कार करो सर्वनंदोत करो। अच्छा मंदा कैसा शुद्धाचारी दुराचारी ज्ञानी अज्ञानी दुष्ट सज्जन कोई कान हो, भगवान तो सब हृदय में है, और भगवान स्वर्ग में मर्त में पाताल में नरकों में स्वर्ग में सब जगह भगवान है, सर्वश्रेष्ठ में जैसे निवेश, तो नरक जीवन भगवान नहीं है क्या, क्या नरकों में भगवान नहीं है, भगवान तो सब जगह है, भगवान कोई जगह खाली है ही नहीं। माया तत्विदम सर्व जगत अभ्यक्त मूर्ति न हम आदिश मध्यम से भूता नाम अंत प्राणी का आदि भी हूँ मध्य में हूँ अंत भी मैं हूँ, स्वर्ग नाम आदि से मध्यम से स्वर्गों का आदि मैं हूँ अंत में हूँ मध्य में भी मैं ही हूँ। भगवान कहते गीता में बार बार कहते हैं भगवान नहीं हूँ, तो भगवान को नमस्कार करो भगवान को नमस्कार होगा। 85 लोग तरह सर राशन सब आगे कौन बाकी रहा, देवता राक्षस सब भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है उनके पीछे पीछे मैं डोलता हूँ, तो मैं पीछे जाता हूँ तो मेरे कारण से मैं पवित्र हो जाता हूँ। अनुप्रजाम नित्यम तो प्रत्येक पवित्र क्या हो जाते, भगवान पवित्र अपवित्र है क्या, भगवान पवित्र आनंद पवित्र नाम उसका पवित्र में पवित्र है, तो पवित्र क्या हो जाए कि वो उसमें भगवान पर रहने वाले जीव पवित्र हो जाए, चारों के जीव से भगवान पवित्र हो जाए, ऐसी दर्शन बात है। तो सब में परमात्मा विराजमान है, सब जगह ईश्वर रूप है, सबका युक्ति की सुधार है, युक्ति से प्रमाण तेज होता है, युक्ति तो जिसकी बुद्धि तेज होगी युक्ति उसको काट देगा, शास्त्र थोड़ी का सकता है। इस वास्ते सब में परमात्मा सही परमात्मा का स्वरूप है, सब ईश्वर नमस्कार करो, नारायण नारायण नारायण नारायण।